بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من قوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Muhterem Müslümanlar, şimdi bugün 6. cüzümüze başlıyoruz. Yani Kur'an'ın sonundan 5 cüz bitirdik. 6. cüzü şu anda yapmak üzereyiz. Başlıyoruz ilk defa. Neredeyse 5. senemiz de bitiyor. Bir ay sonra, 1,5 ay sonra 5. seneyi bitiriyoruz. Demek ki 5 senede 5 cüz bitirmiş olduk Kur'an-ı Kerim'den. Şimdi 25. cüzü yapıyoruz. Yani 6. cüzü yapıyoruz. Câsiye suresine başlıyoruz. Câsiye suresi pek çok konuları içeriyor. 2,5 sayfa civarında bir süre bu. Allah-u Teala bir şifre ile başlıyor bu sureye. Hamim diyerek. Bunlara biz alimler hurufu mukatta deniyor. Bu demek peygamberle yüce Allah arasındaki bir şifre. Bu şifrenin manasını bilmiyoruz biz. Ama bu zamanla çözülecek mi, çözülmeyecek mi onu bilemiyoruz. Tenzilül kitabı minallahil azizil hakim. İkinci ayette, bu surenin ikinci ayetinde yüce Allah şöyle diyor. Tenzilü kitabı, indirilen bir kitaptır. Bu kitap bir indirmedir. İndirmesidir. Kitap bir indirmedir. Nereden? Minallahi Allah'tan. El Aziz el Hakim. Aziz olan, hakim olan Allah'tan gelen bir kitaptır. İndirmedir. Şimdi bu ayeti kerimede muhtelif surelerin başında bu geçer. Yani bu kitap alim olan, bilen Allah'ın indirmesidir diye geçer bazı kitaplarda, bazı surelerin başında. Yasin-i Şerif'te de geçer. Yasin vel Kur'anil Hakim inneke leminel mursene ala sıradın müstakim. Tenzilel azizir rahim. Aziz olan, rahim olan Allah'ın indirmesidir diye bu kitap diye geçer orada Yasin suresinde. Burada da geçer. Tenzilül kitabı minallahil azizil hakim diye. Şimdi ayeti kerimede ele almamız gereken konular şu. Niye Allah-u Teala diyor ki bu Kur'an aziz ve hakim olan Allah'ın indirmesidir? Şimdi aziz kelimesine mana verelim. Allah'ın bir sıfatıdır aziz. Aziz demek mülkünde galip demek. Mağlup edilemeyen, yenilemeyen, yenilmesi mümkün olmayan bir varlık demek. Zaten yenilse Allah olamaz. Demek ki Allah'ın önemli sıfatlarından biri aziz sıfatı. Aziz demek yenilemeyen. Burada niye koymuş bu sıfatı? Yani aziz sıfatını buraya niye koymuş? Sebebi şu. Allah yenilemez. Yani Allah'ın bu kitabı yenilemez demektir. Allah'ın gönderdiği mesaj, cin üstünde onu yenecek bir fikir kimse üretemez demektir. Bu sıfatı buraya koymasının sebebi bu. Yani kimse kalkıp da benimle yarışarak benim gönderdiğim bu kitabı, indirdiğim bu kitabı kimse mağlup etmeye kalkmasın. Çünkü ben mağlup olacak olan bir fikri beyan etmem. Demek istiyor Allah-u Teala. O sıfatı koymuş buraya. Başka bir sıfatı koyabilirdi Allah. Ama bu sıfatı koyması, aziz sıfatını koymasının sebebi bu. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in bir benzeri yazılamaz ve Kur'an-ı Kerim'in ilerisinde bir fikir beyan etmek mümkün değil. Hakim kelimesini kullan. Hakim sıfatını da kullandı burada. Kendi sıfatlarından. Niye? Niye yenilemez bu Kur'an diye bir soru sorsak? Çünkü ben hakimim diyor Allah. Yani yaptığım işi yerli yerinde yaparım. Benim yaptığımda noksanlık olmaz. Sizin yaptığınızda noksanlık olur. Bir makale yazarsın, biraz sonra gelirsin beğenmezsin makaleni. Bir hafta sonra, bir ay sonra okusan kendi makaleni beğenmiyorsun. Ben şimdi kendim yazdığım kitabı düzeltmeye kalkıyorum. Evet, demek ki insan ilerliyor, insan gelişiyor, insanda noksanlık var. Bu noksanlık telafi edilmesi lazım. Bu hamlık telafi edilmesi için insan gelişiyor. Ama Allah'ın böyle bir gelişmeye, bir hamlığı olmadığı için gelişmeye ihtiyacı yoktur. Allah nasılsa öyledir, tam mükemmeldir. Onun için hakim olduğum için diyor, benim kitabım benzeri yazılamaz ve ben mağlup edilemem. Demek ki hakim işi yerli yerinde yapan adam. Şimdi buradan bir çıkış yapıyoruz. Bir adam, bir insan, siyasetçi olsun, ekonomik olsun, ticaretçi olsun, ilim adamı olsun, işini mükemmel yaptığı zaman, yerli yerinde yaptığı zaman bilsin ki Allah'ın sıfatlarını yeryüzüne yansıtıyor demektir. Yani Allah'ın hakimlik sıfatını yeryüzüne, hakim diyoruz bak, hakim. Hakim adam. Ne demek hakim adam? Bu doktor manasına geldiği gibi aynı zamanda hakim adam filozof manasına da gelir. düşünür manasına da gelir. Ha ne demek? İşini yerli yerinde yapan, doğru yapan, doğru düşünen adam manasına gelir. İşte Yüce Allah diyor ki, benim kitabım mağlup edilemez çünkü ben azizim. Çünkü ben işi yerinde yerinde yaparım. Bir noksanlık bulamazsınız oraya. Şimdi bunu dedikten sonra aziz ve hakim olan Allah'ın, galip ve işini doğru yapan Allah'ın indirmesidir bu kitap. Niye deme ihtiyacını indirmesidir diye geçti buraya? Ha demesin ki insanlar, bu Kur'an-ı Kerim'i Hazreti Muhammed yazdı. Ben indirdim diyor Allah'a. Bu kitap benim indirmemdir. Yani Allah'ın indirdiği kitapla din olur. İnsan beşer din koyamaz. Geçen akşam dinlediniz televizyonda, söyledim onu. O seteve'de şeriatla dinin farkını söyledim orada. İnsanlar şeriat koyarlar. Beşer şeriat koyabilir. Hukuk demektir şeriat. Hukuk yapar insan. Ve o insanın yaptığı hukuku Allah kabul ediyor. Ama insanın koyduğu dini kabul etmiyor. Şeriatla dinin farkı bu. İnsan din koyamaz. Ama şeriat koyar. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla Allah-u Teala diyor ki, bu kitabı, şu Kur'an-ı Kerim benim indirmemdir. Bunu Hazreti Muhammed'in yazdığı, düzdüğü bir kitap değil. Bunu ben indirdim. Bu süreye açış konuşmasıyla böyle başladı. Bu bir açış ayeti bu. Nasıl ki Fatiha-i Şerife, Fatiha ne demek? Açış demektir. Kur'an-ı Kerim'e giriş kapısıdır Fatiha. Elhamdülillahi Rabbil Alemin'de okuyoruz ya. Ha. O Kur'an-ı Kerim'e giriş kapısıdır o. Bu da bu süreye giriş kapısı bu ayet. Kitabı, bu kitabı ben indirdim diyor Allah-u Teala. Şimdi aynı ayeti kerimenin bir benzerini Secde suresinde görüyoruz. Oraya bakmamız lazım çünkü çok ilginç. Burada vermedi onu. Burada orayı vermedi. Orada başka bir mesaj daha var. Aynı benzerdi. Bak şimdi açtım onu. Tam orası çıktı. Tenzilül kitabı. Aynen. Burada da tekrar etti bunu şimdi. O kitap indirilmiştir. La raybe fihi. Onda şüphe yoktur. Min Rabbil alemin. Alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Burada da söyledi. Aziz olan, hakim olan Allah'ın indirmesidir. Alemlerin Rabbinin indirmesidir dedi burada. Fakat burada bir ilave yapmış. La raybe fihi demiş. Onda şüphe yoktur. Bak şimdi. Ha demek ki bu ayet bunu söylemedi ama bu ayet söyledi. Niçin benim indirmemdir diyor. Allah'ın indirdiği kitapta şüphe olmaz. Bir tek kitapta şüphe olmaz. Diğer insanların yaptığı, yazdığı bütün kitaplar hakkında bir şüphe olabilir. Bu o demektir. Dünyada şüphe edilemeyecek tek kitap demektir bu. Benim yazdığım fikirlerde şüphe edebilirsin. Doğru mudur, yanlış mıdır? Bu soruyu soracaksın. Ama Kur'an'a doğru mudur, yanlış mıdır sorusu sorulamaz. Böyle bir şüphe yapılamaz. Onu burada söyledi. Başka bir sürede Bakara suresinin başında da söylüyor. Ama burada çok ilginçtir. Şüphe kelimesini kullandı. Burada kullanmadı onu. Çünkü burada tekrar etmiş onu. İşte bana dedi ki bu ayet buraya gel. Neden böyle kullandığını buradan anlat dedi bana. Şimdi Allah-u Teala bu ayeti kerime ile bu süreyi açtı. Girdi şimdi, konuya giriyor şimdi. Ders veriyor bize Allah-u Teala. O dersin şimdi birinci konusunu veriyor. İnne fissemâvâti vel arlı leâyâtin lil mu'minîn. Birinci ders, gök bilimleri ile yer bilimlerine dikkat çekiyor. Allah'ın üniversitesinde bize verdiği derste, bu surede birinci ders, gök bilimleri ve yer bilimleri. Şu ayeti kerime bize Müslümanların kurduğu üniversitede, eski alimlerimiz bunu anlamışlar ama sonradan terk edilmiş. Sonradan bu terk edilmiş, bunu söylemek mecburiyetindeyim. Niye medrese yıkıldı? İşte bu. Şimdi buralara gireceğiz yani. Allah-u Teala birinci dersini şöyle söylüyor. Göklerde ve yerde le'ayat, kesin kanunlar vardır. Kesin ayetler vardır, deliller vardır, kanunlar vardır. Lil müminin, inananlar için. İnananlar için göklerde ve yerde ayetler vardır, kanunlar vardır. Birinci dersi Allah-u Teala bize astronomiden veriyor ve yer bilimlerinde veriyor. Ve bize diyor ki, ey Müslümanlar, ey lil müminin diyor bak, ey inananlar. Ey inananlar, gökleri ve yeri araştırın, benim ayetlerimi araştırın diyor. Birinci ders bu. Birinci ders bu. Önce Kur'an'dan bahsetti, Kur'an benim indirmemdi dedi, bu kitaptan bahsetti. Ondan sonra geçti, astronomi ilmine ve yer ilmine geçti. Müslümanlar ilk bidayette 9. asır, 10. asır, 11. 12. 13. ve 14. asıra kadar hakikaten bu ayeti kerimelerin gereğini yerine getirdiler. Matematiği biz bulduk. Cebiri biz bulduk. Efendim. Denizlerin derinliğini ölçmeyi biz bulduk. Daha pek çok meseleleri biz bulduk. İşte bu rasathaneleri biz bulduk. Ama ondan sonra kaldı. Medrese, kale, yekulu iki kelime Arapça okutmakla efendim bütün müsbet bilimleri, tabiat bilimlerini dışarı bıraktığı için medrese yıkılmıştır. Yani çağın gereklerine ayak uyduramadığı için medrese yıkılmıştır. Fiziğe, kimyaya, biyolojiye yer vermediği için medrese yıkılmıştır. Yani iki tane Arapça kelime okumakla alim zannettiler kendilerini insanlar. Ve böylece bu ayetin gereği yerine getirilmedi. Ve biz tabiat kitabını okuyamadık. Tabiat kitabından Kur'an-ı Kerim'i ayırdık biz. Hayır. O da Allah'ın yazdığı kitap, bu da Allah'ın kitabı. Hiçbir şey yok. Tabiat kitabını tetkik etmen için diyor, müminler için diyor, orada ayetler vardır. Göklerde ve yerde. Demek ki ne oluyor değerli kardeşlerim? Şimdi bu ayeti kerimeden sizin aklınıza kalacak olan, şunu bilecek, şunu aşılamamız gerekiyor. Pek çok profesör, tabiat bilimleriyle ilgilenen profesörler İslam'a karşılar. Bilmiyorlar, cahil. Adam Kur'an-ı Kerim'den okumuş diye bir şey bilmez. Ama onlara biz anlatmamız gerekir. Kur'an-ı Kerim'in tabiat bilimlerine ne kadar değer verdiğini, bunun gereği olduğunu pek çok ayeti kerimede yer aldı. Sadece burada değil. Pek çok ayeti kerimede yer aldığını söylememiz gerekiyor. Onları Müslümanlığa ısındırmak için. Onların inceledikleri, yaptıkları keşifleri Allah'ın kanunu olduğunu, onlar birer ayet olduğunu, o ayetleri deşifre ettiklerini, buluş yaptıklarını, aslında onları bidayette koyan insan değil, bidayette o kanunları koyan Allah'tır. Arşimet kanunu diyoruz. Arşimet kanunu değil. Arşimet kanunu dedin mi şirk olur. Arşimet'in bulduğu ilahi kanun. Bir suya attığınız cisim kendi hacmi kadar su taşır. Bu kadar basit. Bu fiziğin kanununu Allah koymuş. Ama Arşimet bunu keşfetmiş. Tamam. Bu kadar basit. Ama biz bunu felancının kanunu diyor. Sanki o kanunu o koymuş gibi. Keşif başka şeydir. Kanunu yoktan var etmek başka bir şeydir. İşte burada Allah-u Teala gök bilimleriyle yer bilimlerinin inananlar için büyük deliller olduğunu söylüyor. Ayetler olduğunu. Nasıl bir konuyu ispat etmek için Bayraktar Hoca'ya soru sorduğunuz zaman ayeti okuyorum size, ayeti okuyorum size ispat ediyorsam, gök bilimleri ve yer bilimleri de Allah'ın varlığının ayetidir, yani ispatıdır. Biz o kanunları kullanmak suretiyle Allah'ın varlığını ispat edeceğiz. O da bir ayettir. Ha Kur'an'dan bir ayet okumuşsun, ha efendim o Arşimet kanunu dediğimiz bir konuyu izah etmiş olmanızdır. Bütün cisimler soğuduğu zaman büzülür ama bir tek su soğuduğu zaman genişler. Onun için buzlar denizin üzerinde yüzer. İşte sana bir ayet. İşte bu bir ayettir. Bunun ispatını Allah'ın kudretini ispat edeceksin. Hele bir düşünün. Efendim suyun soğuduğu zaman büzüldüğünü bir düşünün. Genişlemediğini bir düşünün. Tasavvur edin bunu. Havanın ısındığı zaman genişlemediğini bir düşünün. Cisimlerin ısındığı zaman genişlemediğini bir düşünün veya soğuduğu zaman büzülmediğini bir düşünün. Dünyanın nizamı bozulur. Korkunç bir şekilde olur. İşte bu nedir bu? Bir ayettir. Efendim gözlerimiz Kulaklarımız affedersiniz frekansı %20'nin altında olan sesleri duymaz. Bu bir ilahi kanundur. Psikoloji bunu söylüyor. Eğer duysaydık ne olurdu? Burada konuşamazdık. Şu anda benim verdiğim vaazı siz dinleyemezdiniz. Çünkü bütün sesler dünyadan sizin kulağınıza gelecekti. Benim bu konuşmam kaybolup gidecekti. İnsanlar anlasınlar diye, konuşsunlar diye Allah kulağımıza öyle bir özellik vermiş ki frekansı %20'nin altında olan sesleri duymuyor. Müthiş bir olaydır bu. Bu ayettir. Bu bir ayet. Ha buradaki ayet, ha bu ayet. Fark etmez. İşte Yüce Rabbim bunun için bunu anlatıyor. Sivrisinek ilacı alıyorsunuz. Sivrisineğe pompalıyorsunuz. Bir de bir zaman geliyor ki o ilaç tesir etmiyor sivrisineğe. Çünkü niye? Çünkü o sivrisinek ayağında, vücudunda bir koruyucu üretiyor kendi kendine tabiat gereği. Allah'ın verdiği nimete bakınız. Kendini koruyucu. Çarık diyor, çarık, çarık. Sivrisinek kendi kendine çarık üretiyor. Ve senin pompaladığın ilacı bir daha tesir etmiyor ona. Müthiş bir olay bu. Ve bütün dünyadan sivrisineklerin kaldırını düşün, herkes sıtma olur. Herkes hasta olur. Mikrop taşıyor çünkü. O bizimle gelecek olan mikropları taşıyor. Dolayısıyla bunlar hepsi bir tabiat kanunu. Daha neler var biyolojide? Şu ağaçlar olmasaydı, şu toz var ya, tozdan boğulurdu. Tozu onlar yutuyor. İşte dolayısıyla bu ayeti kerimeleri, bu ayetleri işte histolojide inceliyoruz. Anne karnında çocuğun geçirdiği safhaları. Bunlar hepsi birer ayet. Bunu Müslümanların incelemesi gerekir idi. Bak önce Müslümanlar dedi. Burada. Ama tabii ki bütün insanlıkla alakalı bu ilimler. Ve devam ediyor. Ve fî halgıküm. Sizin yaratılışınızda diyor Allah. Ve mâ yebüssü min dâbbetin. Yeryüzünde yaratıp da Allah'ın her yere dağıttığı bütün canlılar. Bütün canlılar. Dâbbe. Canlı demektir. Bütün canlılarda ayetün li kavmin yûkınun. Yûkının kesin bilgiyi araştıran demektir. İkna da olan demektir. Tatmin olmak, tatmin arayan, bilimde doyumu arayan demektir bu. Kesin bilgiyi arayan kavimler için, toplumlar için ayettir bunlar. Sizin yaratılmanız diyor Allah-u Teala ve kainatta yarattığım ve bütün kainatta yaydığım o bütün canlılar, o böceğinden, o solucanından tutunuz, aslanına ve insanına varıncaya kadar bütün canlılar için sizde ayetler vardır, kanunlar vardır. İşte bize Allah-u Teala yer bilimleri, biyolojiyi anlatıyor. Zoolojiyi, botaniği, ilmini burada veriyor. Ama temel kanunlarını veriyor. Tutup da bir sivrisineği alıp da burada incelemiyor. O şey değil yani bu. Kur'an-ı Kerim bir biyoloji kitabı da değil, kimya kitabı da değil. Ama temel prensipleri veriyor. Diyor ki onlarda ayet var, onları inceleyin, o kanunlarımı keşfedin diyor. Sizin yaratılışınızı bir inceleyin diyor Allah-u Teala. O nasıl bir damla suda, başka ayetlerde bunu söylüyor. Bir damla sudan nasıl yarattığım sizi bunu inceleyin diyor. Burada da yukunun kelimesini kullandı. Yukarıdan müminün dedi, burada yukunun dediği geneldir. Yani ispat arayan, doyum arayan, bilgide doyum arayan ve kesin bilgi arayan insanlar için bu yaratılış kanunlarında ibret vardır. Niye bu ayeti kerimeleri burada koyuyor Allah-u Teala? Bütün din kitaplarında arkadaşlar, bütün din kitaplarında yaratılış bahsi ilk gelir. İlk baştadır. Burada da sürenin başında aldı bunu işte. Şimdi kanunlar koyacak, sosyal kanunlar koyacak. O sosyal kanunlar bu temel fizik kanunları üzerine oturmasını istiyor. Hatta ve hatta sosyal kanunların fiziki kanunlara benzerlik yaparak uygulanmasını istiyor. Demiştim size hatırlarsanız Eflatun bile bunun farkına varmış da demiş ki yeryüzünde hukuk kanunları gökyüzündeki yıldızlara benzemeli diyor. Devlet kitabında Eflatun. Aynısını Farabi tekrarlıyor. Yani tabiat kanunlarındaki adalet, denge, ahenk, sistem oradaki hukuk sistemi sosyal hayatta yansımalı. Ama onlar gök cisimlerini örnek alıyorlar. Eflatun ve Farabi, İslam filozofu Farabi. Şimdi burada tabiat kanunlarını önce anlatıp da sonra niye sosyal kanunları anlatıyor Allah-u Teala? İnanç meselelerine girecek. Sonra efendim sosyal kanunlara, hukuka girecek. Biraz sonra hukuklara girecek ama kaç hafta sonra gelir bilmem efendim. Sebebi şudur. Tabiattaki fizik kanunları nasıl cereyan ediyorsa, birbirine değmeden, birbirinin hayatına tecavüz etmeden, tıpkı vücuttaki sistemi düşünün bir biyoloji. Yaratılmamızı niye bize anlatsın burada? Yaratılmamızdaki yakalayacağımız kanun nedir? Hiçbir organ bir organa tecavüz etmiyor. Bu onun için Farabi ile Aristo ve birçok batılı şimdi filozoflar, sosyologlar, devlet felsefesi yapanlar devleti insanın vücuduna benzetiyorlar. Diyorlar ki vücut sistemi aynen sosyal nizamda olmalı. Yani böbrek hiçbir zaman akciğere saldırmaz. Hiçbir zaman karaciğer başka bir organın görevine tecavüz etmez. Sosyal müesseseler de böyle olmalı. Diyor filozoflar, eski filozoflar da yeni devlet felsefesi yazanlar da aynı kanıdalar. Buna biyoorganik nazariye diyoruz biz buna devlet felsefesinde, siyasette. Yani biyoorganik nazariye insanın vücut sistemine benzetilen siyasi sistem demektir. Devlet felsefesi demektir. Şimdi burada demek ki Allah-u Teala burada önce sizin yaratılışınızda ayetler vardır derken insanın vücut sisteminin o esrarengiz çalışma mekanizmasını, o hücre yapısından tutunuz organa ve bu organları bir araya gelip şu vücut sistemini oluşturması bu müthiş bir mucize. Bunu bir defa incele. İnceledik de buradan ne çıkartacağız sosyal kanunlar için? İşte onu dedim. Dedim ki sosyal hayat da tıpkı vücuttaki sisteme göre. İşte Eflatun diyor, Aristo diyor ki vücutta akıl neyse devlet başkanı da odur diyor. Farabi diyor ki vücutta kalp neyse devlet başkanı da o görevi yapmalı diyor. Bak şimdi benzetmeyi insanın vücuduna yaparak sosyal çözüm getirmeye çalışıyorlar. Bunlar bir nevi devlet felsefesinde zulmün olmaması için, insanların birbirini sömürmemesi için, tıpkı vücuttaki organlar nasıl akciğer, beyin yerli yerinde görevini yapıyorsa ve bu organların birbirine tecavüzü kanser hastalığını meydana getiriyorsa, yani hücrenin hayatına tecavüzüdür kanser. Bir hücre bir hücreye tecavüz ediyorsa kanser meydana geliyor. Aynen sosyal olaylarda da kanser vardır. Sosyal problemlerde kanser hastalığı vardır. İşte çözülemiyor. Pek çok sosyal problem çözülemiyor. İşte kanserleşmiş diyoruz buna. Evet doğrudur. İşte burada da Allah-u Teala sonra getireceği bu sosyal kanunlarla tabiat kanunlarıyla bu işe başlamış olmasının çok ilginç bir noktası vardır. Dolayısıyla devam ediyor bu tabiat kanunlarına. Bitirelim onları. وَاَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ Gece ile gündüzün birbirine ihtilaf etmesi dedi. Gece ile gündüzün bir ardı sıra gelmesi. وَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ Allah-u Teala'nın gökten indirdiği rızık فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ ve yeri yaratması, canlatması, ehya, diriltmesi demektir. Canlatması demektir. بَعْدَ مَوْتِيَا ölümünden sonra, öldükten sonra yeryüzünü canlatması, baharın, kışın bakıyorsunuz bütün her taraf kupkuru, cansız. Ama bir de bakıyorsunuz ki baharın, onu canlattım diyor. Gökten indirdim rızkı, onu canlattım diyor. Ve tesrifir riyahi ve rüzgarları öteye beriye savurmam, dağıtmış olmam. Ayatul li kavmin yaqilun. Akıl sahibi kavimler için bunda ayetler vardır diyor. Bu sefer akla hitap etti. Birincide imana hitap etti. İkincide gerçek bilgiyi aramaya hitap etti. Üçüncüde aklı kullanmaya hitap etti. Niye gece ile gündüzün ihtilafını ve kışın ölen bu toprakların su indiği zaman diriltilmesini ve rüzgarların öteye beriye dayalmasını niçin Allah-u Teala burada bize örnek olarak verdi? Ve ayet var burada. Bunları inceleyin diyor Allah-u Teala. Ve ihtilafil leyli ve nehari, gece ile gündüz arasındaki ilişkiyi cehaletle bilgi arasındaki ilişkiye götüreceksiniz. Cehalet karanlığı temsil eder, bilgi gündüzü, nuru, ışığı temsil eder. Nasıl gece ile gündüzün farkı varsa, aynı şekilde bilgi ile cehalet arasında da bu fark vardır. Bunu incele diyor. Bunu incelediğin zaman oraya gideceksin yani. İşe yarayacak bu yani. Bu gece ile gündüz bilgisi bizim sosyal hayatta işimize yarayacak. Bunu kullanacağız biz yani. Nasıl efendim yaptığımız bir teknolojiyi hayatımıza kullanıyorsak, bir uçak yapıyoruz, hayatımıza kullanıyorsak onu, bir keseli hayatımızda kullanıyorsak, aynı şekilde bu bilgileri de hayatımızda kullanacağız. Gece ile gündüz Kur'an'da cehaletle bilgiyi temsil eder. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bakınız, bu içki içen insanlar bile, onlar bile akşam içerler, gece içerler. Pislikler hep gece olur. İşte cehalet de insanlara pislik yaptırır. O cehaletin karanlığı da pislikleri hep oradan çıkar. İnsanlar aydın olsalar, insanlar bilgili olsalar, bu kötülükler meydana gelmez. Bu kötülükler azalır yani. Kötülüğün olmadığı bir yer mümkün değil de, o mümkün değil. Öyle bir dünya yaratmadım diyor Allah-u Teala. Ve hiçbir peygambere nasip olmamıştır ki, silme, silme bir toplum, silme böyle, hiç günah işlemeyen bir toplum oluştursun, mümkün değil. Bunu Hazreti Muhammed bile yapmamıştır. Böyle bir, Allah'ın böyle bir takdiri yoktur. Kur'an kendine bunu söylüyor. Ama şu realite vardır. İyinin kötüyü hakimiyeti altına alma olayı vardır. Bu bunun için Kur'an gelmiştir. Kötünün disipline edilmesi, kötünün kanserleşmemesi, başından ona müdahale edilmesi lazım. Sonradan kanser vücudu sardığı zaman o iş bitti. İşte bu Kur'an-ı Kerim neşter vuruyor kötüye. Bu bakımdan Allah-u Teala burada وَاَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ derken, gece ile gündüzün bir ayet olduğunu söylerken, fiziki olarak bir ayet. Hakikaten çok ilginç. Gece ile gündüzün yaratılışı, birbiri ardından gelme olayı. Ama bunun bizim incelediğimiz zaman hayatımıza geçerliliği bu olması gerekiyor. Aydınlıktan yana olması gerekiyor. وَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَاَحْيَا بِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا. Gökten rızık indirdim, ölü yeri dirilttim diyor Allah-u Teala. Bunda da ayet var. Ne demek bu şimdi? Ha, şunu söylüyor. Rızık gökten gelir. Yani yeryüzündeki kanunların oluşumu gök kanunlarına bağlıdır. Yerdeki oluşumlar gökle yer arasındaki ilişkilerle olduğunu söylüyor. Ha. Bu demektir ki gökten yağmur geliyorsa yeryüzünde can oluşuyor. Suyun bulunduğu yerde hayat vardır. Ama gökten bu yağmur gelmezse bunu elde edemezsin. Yeryüzündeki su oradan geliyor. Bu bunun bir izah tarzıdır. Bunun %10'udur. Bu ayetin. Ama Zariyat suresinde anlatmıştım size, hatırlarsanız. Ne diyor orada? Zariyat suresinin ikinci semai. Ve fis semai rızkukum diyor. Rızkınız göklerdedir. Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği istikbal göklerdedir sözü Kur'an'da ayettir. Ayetin mealini verdi Atatürk. Kültürlü olduğu için Mustafa Kemal Atatürk dinini bilen adamdı. Ve bu sözü söylerken o ayeti kesinlikle biliyordu. Bu öyle ağızdan çıkmış gelişigüzel bir söz değil. Bu Kur'an'da ayettir. O istikbal göklerdedir diyor. Allah dedi ki 1400 sene evvel, rızkınız göklerdedir. Yani gökleri fethedeceksiniz. Rızkınızı orada arayacaksınız demektir. Sadece bir yağmurun yağışı değil bu. Tamam, o da var işin içerisinde. Yani suyun gökten geliş olayı da var. Ama aslında Yüce Allah ne diyor o ayette? Zariyat suresindeki ayette, istikbalinizi göklerde arayacağız. İşte Mars'a gidilecek. Bizden asırlar sonra gökyüzüne gurbede gider gibi gidecekler. Evet. Ve o şimdi o gökyüzüne şimdi koyduğumuz uydularla satıyoruz, para kazanıyoruz. Amerika ile telefonla bak ekonomiye ne kadar yardım ediyor. Ve Amerika ile bir şirketle konuşmak, işini becermek için kaç tane adam lazımdı sana? Ne kadar para harcayacaktın buradan oraya adam göndermek için? Bana bunu söyleyebilir misin? Ama telefonla işini bitiriyorsun değil mi? Dakikasında. İşte bu uyduyla oluyor bu. Bak gökyüzüne yatılan, konan uyduyla oluyor. Daha neler olacak? Daha neler kardeşim. Sen Amerika'ya gidip de bir maç seyretmek için ne kadar para harcayacaktın? Bana bunu kaç gün alacaktın? Ama oturduğun yerden evinde Amerika'da maçı seyrediyorsun. Müthiş bir olay bu. İşte bu gökyüzü araştırmaları, feza araştırmaları diyoruz biz buna şimdi. Efendim, feza araştırmaları insanoğluna büyük rızık getirecek ve zaman sonra o uydulara gidilecek, oralara yerleşilecek, oralara mekan kuracak insanoğlu ve rızkını orada arayacak. İşte o Zariyat suresindeki ayet-i kerime bunu söylüyor. Burada da Allah-u Teala diyor ki, gökten yere doğrudur rızık. Ha, bunun şimdi bizim hayatımıza uyarlayalım. Bir uyarladık onu dedik şimdi. Anlattık onu. Bir daha uyarlaması var. Bu ne demekti biliyor musun? Bunun